الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم دیکھ رہے تھے عامہ خارج پانچ ہیں، خیشوم، جوف، حلق، شفتان اور لسان. لسان کے بارے میں ہم نے شروع کیے تھے اور ہم نے دیکھے تھے وسط اللسان، حافت اللسان اور اقصی لسان سے نکلنے والے حروف. آج ہم دیکھتے ہیں راس اللسان سے نکلنے والے حروف. کہیں کہیں پہ آپ کو یہاں راس اللسان کے بدلے طرف اللسان بھی لکھا ہوا ملے گا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آتے ہیں تو، دال اور تا کی طرف. اکثر جو ہم غلطیاں کرتے ہیں تو اور تا میں کرتے ہیں. مخارج پتہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ کیا فرق ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کا مخرج دیکھتے ہیں. جب راس اللسان ثنایا اولیا کے جڑ سے لگے، جڑ یعنی روٹ، جو دانت ہیں اس کا روٹ جو ہے، جڑ جو ہے اس کو لگنے سے یادا ہوتا ہے. پھر سے دیکھیں، جب راس اللسان ثنایا اولیا کے جڑ سے لگے تب یادا ہوتا ہے. اب تو میں اور تا میں کیا فرق ہے؟ تا کا پہلے ہم دیکھتے ہیں، تا، تو، تی. پھر تو کا دیکھتے ہیں، تو، تو، تی. اب دیکھیں کہ جب ہم تو کہتے ہیں اس وقت جو جڑ ہے زبان کی، یعنی جو اقصی لسان کہتے ہیں، وہ تھوڑی ابھری ہوئی جیسی ہوگی، ابھر جاتی ہے کیونکہ اس کو موٹا پڑا جاتا ہے. لیکن جب تا کہیں گے اس وقت وہ نیچے ہی ہوگا، وہ ابھرا ہوا نہیں ہوگا کیونکہ یہ پتلا پڑا جاتا ہے. تو پھر سے دیکھیں، تو، تو، تی. تا، تو، تی. تو یہ فرق ہوتا ہے. اور دال کا تو نارملی ہم صحیح کرتے، دا، دو، دی. تو اس تینوں کا بھی، تینوں کا مخرج یہ ہے کہ اگر راس اللسان ثنایا اولیا کے جڑ سے لگے تو یادا ہوتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو زبان کی راس اللسان جو ہے، نوک جو ہے، وہ دانت جو ثنایا اولیا ہے آگے کے جو دو دانت ہیں اس کے جڑ سے لگ رہی ہیں، یعنی جو روٹ ہے دانت کا اندر کا حصہ. جڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دانت جہاں پر مسوڑے سے جوائنٹ رہتے وہ جڑ ہوتی ہے، تو اسے جڑ کہتے ہیں. پھر اسے ان حروف کو، یعنی تو، دال اور تا کو ہم نطعیہ بھی کہتے ہیں، نطعیہ. اس کے بعد آتے ہیں ذا، زال اور ثامی. یہ جو ذا اور زال ہے اس میں ہم اکثر غلطی کرتے ہیں. ہم ذا کو ذا بھی کہتے ہیں، کبھی ذا کو زال کہہ دیتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کا مخرج، ان تینوں کا مخرج دیکھتے ہیں. راس اللسان جو زبان کے نوک ہیں، ٹپ آف دا ٹنگ ہے، وہ اگر ثنایا اولیا کے سرے سے لگے، جو ایج ہوتی ہے، سرا جو ہوتا ہے ثنایا اولیا کے، اس ایج سے اگر لگ جائے تب یادا ہوتا ہے. اور تھوڑی سی زبان ہمیں باہر نکالنی ہوتی ہے ان حروف کو ادا کرنے کے لیے، زیادہ نہیں، جسٹ سلائٹلی، تھوڑی سی زبان باہر کرے پھر یہ ایزیلی ادا ہو جائے گا. تو ہم پہلے پریکٹس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہوتا ہے ذا اور ذال. ذا، ذو، ذی. پھر ذال کا ذا، ذو، ذی. یہاں پر دیکھیں، ذا جب کہتے ہیں ہم اس وقت جو زبان کی جڑ ہے، اقصی لسان جو ہے، وہ تھوڑی ابھری ہوئی ہو جائے گی. لیکن جب زال کہتے ہیں اس وقت وہ نیچے ہی ہوگی، کیونکہ یہ زو ہم موٹا پڑیں گے اور زال جو ہے وہ پتلا پڑے گی. اسی طرح سا کا دیکھتے ہیں، سا، اس پہ بھی زبان تھوڑی باہر نکالیں. اور جو راسل لسان ہے, جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے, وہ تھوڑی باہر نکالے. اور یہ جو ثنایا اولیا کی جو سرا ہے اس کا, تو اس کو ٹچ کرے, تب یاد ہوگا. پھر سے ایک بار پریکٹس کرتے ہیں ایک ایک. و رو وی دا زو وی سا سو سی. تو ان حروف کو لسویہ بھی کہتے ہیں. پھر آتے ہیں سعود سین اور زائے کی طرف. ہم اکثر غلطیاں کرتے ہیں, سعود اور سین میں غلطی کرتے ہیں, اس کو ہم ایک جیسی پڑھتے ہیں. یہ پہلے ان کے مخارج دیکھتے ہیں. سعود اور سین کا مخرج ہے, تینوں کا بھی مخرج ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ جب راس اللسان ٹپ آف دا ٹنگ یا نوک کہہ لیجئے زبان کی, وہ اگر ثنایا اولیا اور ثنایا سفلا کے بیچ میں آ جائے, بیچ میں آ رہی ہے, تو تب یہ ادا ہوتا ہے. اور اس میں تھوڑی سی وسلنگ ساؤنڈ بھی ہوگی, اس لیے اس کو ان حروف کو سفیریا بھی کہتے ہیں وسلنگ ساؤنڈ کی وجہ سے. اور اس کا دوسرا نام اصلیا بھی ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سعود کا. سو سو سی. سین کا سا سو سی. زائے کا زا زو زی. جب ہم یہ تینوں ادا کرتے تب تھوڑی وسلنگ ساؤنڈ جیسی سیٹی کی جیسی آواز بھی آئے گی. اور جب سو کہیں گے تو یہ زبان کی جڑ تھوڑی ابھری بھی ہوگی, کیونکہ سو ہے وہ موٹا ہم پڑھیں گے. اور جو سین ہے اور زائے ہیں یہ پتلائی پڑھیں گے, اس لیے یہ زیادہ اوپر نہیں ہوگا. اب یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب راس اللسان ثنایا اولیا اور ثنایا سفلا کے درمیان آ جائے تب یہ ادا ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اس کی, تب یہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور میں آپ کو ہوم ورک دوں گی کہ یہ سارے حروف جو راس اللسان یا کوئی کہتا ہے طرف اللسان بھی, تو یہ سارے حروف ساکن آپ ڈھونڈے قرآن سے, اور وہ سارے ورڈ جو ہے وہ آپ بک میں لکھیں اور اس کی پریکٹس کریں. اور سیم آپ جا کے قاریوں سے بھی سنیں اور دیکھیں کہ کیا فرق ہے. اور آپ خود آپ ریکارڈ بھی کریں آپ کی آواز, اور چیک کریں کہ کیسے آپ ادا کریں اور کیسے قاری ادا کریں. اور ہمیشہ میرے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں, اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں رب زدنی علما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.